Te skurwysyny inspirują się nami, płyty wydając w stylu dzięki nam znanym. Nie mówię o tym, że mamy patent, spostrzeżenie. Nic się nie dzieje w rapie, nic się nie dzieje, to było LP nasze. Wakacje pełne igraszek i dramatów, dwóm nam bliskich siedzi za status. Jeden człowiek wymazuje swych przyjaciół. Dobra, dobra, wracam do sedna sprawy. Spostrzeżenia, będę mówił jaśniej. Ostatnio rap nudzi nas strasznie. Chłopaki myślą, że to w chuni hajs jest. Kiedy skandowali Hers i Bambata, teraz zamiast pisać walą w nosa Katar. Niegdyś bangery, teraz midi solo. Mnie już uszy bolą, różowy to nie kolor. Cały czas w trampkach, w kapturze, w futrze. Nocne nagrywki dają nam uśmiech. Nic nie kosztuje, nic nie wyrzucam. Kolejny rok, logo na butach. Kickflip, switch noli, kickflip i noli. Ortega przychodzi po nich, rap się spierdolił. Kickflip, switch i noli, kickflip, switch. Popierdolony. Nic poza tym się nie liczy. Tu werbel stopa, tu hajkę słyszysz. Rapu kaleko, chuja ty słyszysz. Sprzedaj presy i psa pójdź ze smyczy. Nic poza tym się nie liczy. Tu werbel stopa, tu hajkę słyszysz. Rapu kaleko, chuja ty słyszysz. Sprzedaj dresy, psa pójdź ze smyczy. Raperzy słyszą jak nawija, mają kaca przez pół dnia. Chłopak nie wracaj do studia, wracaj na studia. Każda nawika tak samo nudna. Bądź sobą do końca życia, ta sama praca i niunia. Jak nie możesz mnie słuchać, lepiej zniknij z gry. Odbezpieczam mikrofon, klik, klik, brrr. Jestem dobry, chciałbyś tak, ale znowu robisz gówno, a miał być rap. Jesteś na pierwszym etapie, coś a la petting. Możesz ćwiczyć ile chcesz, to nie kala netik. Słyszysz jak nawijam, nastaw głośniej. A jak twoje gówno jest gorące, to ja sram ogniem. Jestem tu, żeby zmienić te listy, hajs zgarnąć. Wykorzystać te materialistki za darmo. Miałeś album, miałem lepszy. A jak ktoś mnie disuje, to cipy, których nie chciałem pieprzyć, ha. Jestem Reno, człowieku, ta Ortego Karta i człowieku, ta. Przed południem słuchać rapu. Lubię dobry burdel mieć na traku. Kiedy wbijam, się nie spinam. Kurwa, nie ten klimat. Nie próbuję modulować głosu, gdy przeklinam. To jest od chłopaków z pełnym luzem. Dobra, masz już kaptur i od niego bluzę. Przewin parę taktów, złam ołówek. Myślisz, że to czujesz? Sprawdź obuwie, to sport buty. Tak przez świat podkuty chodzę. Nie patrzę na pogodę, znam swe skróty. One pokazują drogę w środę i na co dzień. Kiedy wracam lekko skuty po robocie. Nic poza tym, chłopcze, się nie liczy. Spontan jest na kartce, zaraz potem wbity. Kontakt jest was myślał na promocję płyty. Świeży towar, latem leci to na Siri. Yo. Rap tutaj jest. Tak. Tak, rozpierdol to. To jest koniec, kurwa. Ha.